حضرت عبادہ بن ولید کے دادا محترم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، ہم اپنی تنگی و آسانی اور اپنی پسند و ناپسند میں یعنی ہر حال میں آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے، اور ہم صاحبان اقتدار سے ان کا اقتدار نہیں چھینیں گے، اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق بات پر قائم رہیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ شعبہ نے کہا، عیسو ما کانا کے الفاظ سیار نے ذکر نہیں کیے، یحییٰ نے ذکر کیے ہیں۔ سیار نے صرف وَأَن نَقُولُ بِالْحَقِّ کے الفاظ کہے ہیں۔ شعبہ نے کہا، اگر میں نے اس میں کوئی زیادتی کی ہے تو وہ سیار یا یحییٰ کی طرف سے ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4159۔